بی تو تنها با خیالت منم و چشمای گریون توی این جاده تردید زیر قطره‌های بارون. باورم کن باورم کن دلم از دنیا بریده، خیلی وقته آینه تو ما رو پیش هم ندیده. نگو فرصتی نمونده که شبم خیلی سیاهه، تو منو ببخش که این بار دیگه مرگ اشتباهه. بعد تو هیچ کسی تو دل نمیشینه، آخر قصه عشق ما همینه، کسی جز تو حرف قلبمو نخونده. منو نشکن نگو فرصتی نمونده، حتی فکر بی تو بودن یه عذابه، مثل تعبیر غم‌انگیزه یه خوابه، رفتن خاطره شبای سرده، تلخی گریه تو چشمای یه مرده. نگو فرصتی نمونده که شبم خیلی سیاهه، تو منو ببخش که این بار دیگه مرگ اشتباهه. میونه این همه تکرار میخوام از نو تازه ترشم، حیفه بی تو جاده با غریبه هم سفر شم. وقتی شونه هات نباشم کجا اشکامو بریزم، میدونم قده دنیا به تو بد کردم عزیزم. نگو فرصتی نمونده که شبم خیلی سیاهه، تو منو ببخش که این بار دیگه مرگ اشتباهه.